Глава другая. Нарэшце Генрыху споўніўся 21 год. З вялікім поспехам закончыў ён курс багаслоўскіх навук, бліскуча вытрымаў публічны дыспут, і епіскап Альберт, радуючыся за свайго любімага вучня, рукапаклаў яго ў сан свяшчэнніка і ў бенефіцыі яму прызначыў парафію ў землях імерскіх ладгалаў. Бенефіцыі, царкоўная пасада і звязаныя з ёю прыбыткі. Прыход быў далёка ад Рыгі, але Генрыха гэта ніколькі не турбавала. Ён даўно рваўся туды, дзе толькі ўзыходзіла святло хрысціянскай веры, дзе ў самай гушчы язычнікаў можна было ўласнымі рукамі пасадзіць пладаносны сад Хрыста. Са старым клірыкам Алібрандам, які яшчэ помніў епіскапа Мейнарда, у павозцы з палатняным верхам ехаў малады пастар Генрых на раку і меру, на радзіму сваіх продкаў. Везлі з сабой дараносіцу, святую ваду і святыя кнігі, пастырскую рызу, распяцце. Генрых, шчыра верачы ў неадольную сілу Хрыста, хацеў ехаць без аховы. Ды стары Алібрант, якому язычнікі добра палічылі рэбры яшчэ пры Мейнардзе, нават і слухаць пра гэта не захацеў. «Нас утопіць у першым жа балоце, або падсмажаць як рыбу на вогнішчы», – сказаў ён Генрыху. Епіскап Альберт, ведаючы, як неспакойна на дарогах, выдзеліў для эскорта 20 сваіх конных латнікаў, сказаўшы на развітанне Генрыху: «Не адпускай, сын мой, ахову, заўсёды няхай яна будзе з табою, інакш не пазбегнуць табе магільнага чарвяка». І ўжо звяртаючыся адначасова да Генрыха і старога Алібранда, даў такі наказ: «Любіце ворагаў сваіх, благаслаўляйце тых, што праклінаюць вас». Спачатку ехалі ўздоўж мора, бо баяліся турэцкіх ліваў, якія жылі над ракой Гауяй. Марскі бераг быў нізкі, пясчаны, чэзлы сасоннік рос невялікімі астраўкамі, чайкі сумна крычалі аб нечым. На душы ў Генрыха, чым далей ад'язджалі ад Рыгі, рабілася ўсё больш неспакойна. Часам ён нават сам дзівіўся, з якой прычыны хацелася плакаць. Супакойвалі святыя кнігі і тоўсты пергамен, які ён узяў у дарогу для сваёй будучай хронікі. На трэці дзень пераправіліся на правы бераг ракі Гауі, прычым Генрых нечакана для сябе зваліўся з павозкі ў ваду і ледзь не ўтапіў біблію, якую трымаў у руках. «Дрэнны знак», – падумаў Генрых. Заехаўшы ў лес, расклалі вогнішча. Генрых з дапамогаю старога Алібранда сцягнуў сябе мокрае адзенне, павесіў сушыцца на рагульках над агнём. Сам сядзеў, захінуўшыся ў цёмную сутану, пакурчыўшы босыя ногі. Альбранд, як высветлілася, ўжо некалькі разоў ездзіў гэтаю дарогаю, што вяла правым берагам ракі Гауі на раку Імеру, якая ўпадае ў возера Асці-Гербе. Там жывуць імерскія ладгалы, і там мы заўсёды сустракаліся пасля паходу на язычнікаў эстаў, каб памаліцца і падзяліць здабычу, сказаў Алібранд, нахмурваючы ад гарачыні ад вёрткіх іскраў сівыя бровы. «Там мая радзіма», – думаў Генрых, слухаючы роўны глухаваты шум лесу, узіраючыся ў чырвоныя грабяні вогнішча. «Падумаць толькі, я там нарадзіўся, не ў Таўтоніі, не ў Рыме і не ў Брэмене, а там, на беразе возера, якога не помню, паміж людзей, якіх таксама не помню. Які я быў, калі мне было 4-5 гадоў. Напэўна, бегаў басанож, як і ўсе дзеці ліваў і лэтаў, якіх мы сустракалі дагэтуль. На носе ў мяне былі вяснушкі, і маліўся багам, якім маліліся мае бацькі. А якія былі мае бацькі? Я іх таксама не помню. Я нарадзіўся між язычнікаў у цемры, у брудзе. Што ж, Хрыстос таксама нарадзіўся не ў залатых палатах, а ў стойле, на сене. «Ты што замоўк, Генрых?» – спытаўся Алібранд. «У доўгай дарозе трэба часцей гаварыць між сабой, бо можна звар'яцець ад маўчання». Я паездзіў на сваім веку. Ён шырока пазяхнуў і адразу ж перахрысціўся, каб не ўляцела ў рот дьябальская сіла. Першы раз, помню, паехаў да эстаў у іхнюю зямлю Унгаўнію, каб узяць назад дабро, якое мы захапілі ў нашых купцоў. Ішлі купцы санным абозам з Рыгі да Пскова, а эсты разам з лівамі напалі на іх, узялі тавараў аж на 900 марак. Не аддалі язычнікі дабро, ледзь мяне самога не забілі. Дзікуны, што эсты, што лэты, ён злосна плюнуў у агонь. Я нарадзіўся ад дзікуноў, думаў Генрых, на зямлі, якая забыта Богам, якая спіць мёртвым сном, не чуючы святых псалмов, не ведаючы усімагутнай чароўнай латыні. Няўжо я мог не ведаць латынь, гэту мову багоў, музыку нябёсаў? Яна сама гармонія, сама дасканаласць. Няўжо я мог размаўляць на нейкай іншай мове, і ў мяне не прысох да гартані язык? Як ёсць адно сонца ў небе, так павінна быць адна мова, адна святая латынь, усе іншыя мовы, смецце, пыл пад нагамі. Хіба гэты мовы? Ён узняўся на ногі, стаяў ля вогнішча, захутаўшыся ў сутану, якая зрабілася гарачай. Але ён не адчуваў гарачыні скураю, целам, бо пякуча гарэла душа. А назад ад эсту вяртаўся, працягваў між тым свае бясконцы ўспаміны Алібранд, і патрапіў на раку і меру да лэтаў. Слова Божа яны сустрэлі з радасцю, але кінулі жарабя прыняць хрышчэнне ад Пскова, ад рускай царквы, як зрабілі гэта талаўскія лэты, або хрысціцца ад лацінян. Пашанцавала нам, лацінянам. Мае бацькі, мае родзічы па жарабю выбіралі сабе веру. Ледзь не плачучы ад крыўды і злосці, думаў Генрых. Быццам вера – новая кашуля або новая карова. Быццам ёсць на свеце што-небудзь мудрэйшае і святлейшае, чым рымская вера. І я нарадзіўся ад такіх людзей. «Дай сядай ты, Генрых», – лагодна прапанаваў стары Алібранд. «Сядай вось сюды, каля мяне. Дарога яшчэ доўгая, трэба берагчы ногі. Давай налью табе віна. Я віно заўсёды ў дарогу бяру. Не п'еш? Зусім не п'еш? Святы, я без віна не магу». Алібранд, задраўшы бела-жоўтую пярэстую бараду, піў віно з меднага кубка. Піў доўга, са смакам, потым выцер кулаком губы, сказаў: «Ты на мяне, старога, не зважай. Я сваё ад'ездзіў і адслужыў. Чалавек я бяскрыўдны, шукаю, дзе цёпла, сытна, і кацёл не пусты. Вось завезу цябе на імеру, дапамагу царкву абжыць і вярнуся ў Рыгу. Там і паміраць буду. Без Алібранда мне будзе цяжка», – седзячы каля вогнішча, думаў Генрых. «Але са мною Бог і святая Дзева Марыя. Яны мне дапамогуць, умацуюць душу. Я так хацеў стаць пастырам». Яму ўспаміналіся доўгія гады навучання ў Брэмене, у Рыме, а потым і ў Рызе. Ён заўсёды быў адным з лепшых студыёзусаў. Студыёзус – студэнт-семінарыст. Ягоныя сябры па багаслоўскай семінары тайна заляцаліся да дзяўчат, пілі віно і піва, лайдачылі і апраўдвалі ўсё гэта тым, што сам Хрыстос, калі быў малы і вучыўся ў школе, у час урокаў ляпіў з мокрай зямлі птушак, ажыўляў іх, і тыя птушкі лёталі па класе. Ён заўсёды лічыў сябе тэўтонам, сынам таго магутнага народа, які некалі скрышыў, паставіў на калені Рымскую імперыю, які на баявых замыленых конях уварваўся у мармуровыя палацы, у велізарнай шыкоўнай лазні, дзе ў дзікіх фантастычных оргіях, у непасільных для слабай чалавечай душы мроях дажывала апошнія дні змарнелае худасочнае племя пігмеяў, якія калісьці былі гігантамі. Але яго бацькі былі лэтамі, значыць, ён быў лэт. Аднойчы семінарыст, які спаў з ім побач, здзіўлена сказаў раніцой: «Генрых, я не ведаў, што ты такі цыцэрон. Размаўляеш нават ва сне?» «Я размаўляю ва сне?» – здзівіўся Генрых. «Так, але гэта яшчэ не ўсё. Ты размаўляеш не на латыні, не па-тэўтонску і не па-свейску, а на нейкай дзіўнай, незразумелай мове». Кроў ударыла ў скроні. Генрых пачырванеў, як вараны рак, з якімі студыёзусы любілі піць піва. Аказваецца, ў васне ён размаляе палэцку. Не высакародны ружы святой латыні расцвітаюць у ягонай душы, а востра колецца балотная асака мовы, якую ніхто ніколі не чуў і, пэўна ж, не пачуе на берагах Рэйна. Ён вырываў, карчаваў яе з сябе, але карэньчыкі, аказваецца, засталіся. У наступны вечар перад сном ён доўга і шчыра маліўся, прасіў: «Божа, зрабі, каб ніколі болей не вярталіся да мяне гэтыя непатрэбныя, гэтыя мёртвыя словы. Я сын тваёй латыні. Божа, я верны раб тваёй святой латыні». А каб быць абсалютна упэўненым у тым, што лэцкая мова не вернецца да яго ўначы, завязаў сабе рот шаўковай хусцінкай і так заснуў. Дыхаць дыхалася, але замест слоў з грудзей вырывалася нейкае мармытанне. Ён выганяў сябе мову продкаў, як са святого, убранага золатам храма выганяюць шумлівых, вечна галодных вераб'ёў.